Wyspy Maltyńskie nasza ojczyzna, naszym domem jest ten kraj. Z dumą i z radością śpiewajmy o naszych pięknych Wyspach Maltyńskich. Wokół nas błękitna woda, piękne krajobrazy, co dają nadzieję. Wyspa nasza, ojczyzna.